بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala mo ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu ñu ngi and ak yeen ci dars bu bes ci kitabu tawhid tombu fan wer ak ben buntu bi di jangale قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين سنبرم سبحانه وتعالى مني فتلي دين الصن ci aya bo xamne mo ngi ci qur'anul karim nek ci sura ala imran aya 175 borom bi di xamal ne amna fi ben way bu tuddu shaytan bo xamne li metiem moy titel xaritu yalla yi di len won ay pexem ak ay katanam ay doole yu muy manifester wu ci sen kanam ak ay comportement pour gaay yalla yi ragal ko wala gaay yalla yi ragal ay gaam mom shaytani lolo tax borom bi tabaaraku wa ta'ala munenu innama zalikumush shaytan wajuju di len titel koku nonu di len xoxatal yene say mu def demonstration de force nga tit kero bagn ne sahaba yi inna an-nas qad jama'u lakum te ngeen de gaaya ngay dajalo mana gis nga lu mel non titel len te ngeen de gaaya ngi ñew ñi xejuñ ci sen kaw comme li moy li am tay ci jamono bi rek américain yi doole biñu am nangam nangam ñom diw israël yahudi doole yi am yoyu nonu ñuy titel julliti lool lañu yalla di baye ko baye lo xel ci aya bi aya 175 param bi ne inna ma zalikumush shaytan wax yoyu bu ngeen ko déggé xalaat yoyu jëf yoyu na ngeen xamne shaytané mo laqatu ci bir pour lan yukhawifu muy tital awliyaahu ñoñi yalla yi gaay yalla yi yalla neena fala takhafuhum bu len len ragal mukk na ngeen and ak katan yeen julit yi na ngeen and ak pass pass ngeum gu wir gu deug bo xamne lu ngeen meuna deg lu ngeen meuna gis bu len len ragal waye dafa am charte charte bi moy lan in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen yalla mbok yi aya bi borom bi dafa am lu mu fi genné lu mu nuy won ci introduction la nek yeen yi nga xamne yeen ngi tim ci téré amana ma wax lo xamne nekku ci sen téré mune borom bi amna lu munu gennel fi ci aya bi gennal nañu ben illa bo xamne def ci bëgga dakk ñett mbir mom borom bi ci ñëk moy al khawf wal faz'i wal jaz'i yow julit faro ragal borotit wala jak lutax innahu ash-shaytan yuhawil an yaj'ala awliya'ahu masdara khawf wa ru'b shaytan la moy jiem jiem lan jiema def ay soppem ay xaritam ay andandom mu jëf len solal len ay mbub wala def len ay melokan yo xamne ku len gis tit mba nga ragal borom bi mu ne xamal ci aya bi ne shaytané moy ngemb ay mbokam ak ay xaritam ak ay ñañam ñi mu bokkal liggey pour lan solal len wala préparer len pour julit yi tit wala pour ñu ragal wala pour ñu jax wa an yakhla alayhim samtal quwwati wal hayba pour mu dind ci julit ñi katan deggin bo xamne dañ leen ko degg ne ñi kat am nañ doole wala am nañu jëm jo xamne bo leen gisé rek nga ragal leen nonu julit yi melone dem nga xamne ku leen deg xolal Omar ibn al-Khattab turum titalon na ay million yi nit ci aduna turum rek xol Khalid ibn al-Walid xolal ñooñu ñooñu melone legi nak loolu la shaytané bëgg dindi ci julit yi bu ko dindé ci julit yi waye mu solal ko ay ñoñam ba ku leen deg tit kulen deg ragal kulen deg jax kulen gis tamit kazalik mota muné wa min thamma lolo tax mbok yi fofalé yambaghi an yaftina almu'min ila makri ash-shaytan wa wara julit wara mus wara am pexé wara yewu bala shaytané diko yobale ci pexem yi min sama yambaghi lolo tax warna an yaftana al mu'min julit bi fiyew mus ila makri shaytan ci pexe shaytan tay ci adina bi mbok yi beuri na luñuy gis demonstration force wala ay nit di tekkuaté wala ay arme wala ay melokan wala du len lu titel julit yi pour jëm leen xoqatal ba dundu diine mu ne waan yubtilu muhawalatim julit ñu war na noo yeewu ba pexe yi yëpp ñu jëm ko neenal jëm ko gantal fala yaxaafu awliyaa'uha ula wala yaxshawhum bal yaxaafu allah wahdahu mu ne ab julit war naa xam ne warul ragal ñi seytaane aliyel julit warta ragal noonu islam lool tax gis nga borom xam xam yi njëkk yi buur yeeg ñëpp xoolal yonent yi xoolal Musa ak Firaun xoolal Ibrahim ak Namrud xoolal yonent bi ak Abu Jahl xoolal mboolem gaay ñi ñu dajeeloon xoolal Daawud ak Jalut lan lañ yàlla wax wa qatala Daawud Jalut xolal Jalut ni mu tollon ben baramu tankam bi rek mo tollon ak Daawud ben baramu tank bi ci ngand la won bo xamne kenn xamu nu mu toll ci njol ak ponkalay waye bu mu daj ak Daawud daf ko ray kon yalla dalay won ne waro ragal kenn ku shaytané aliyel waro ragal sax shaytané waro ragal kenn ci kaw suuf kudul mom yalla fa huwa wahdahu alqawi mom yalla dong moy borom katan alqahir alqadir yalla dong moy borom katan gu not go xamni liko neex moy am mom yalla du ko neexul doon lepp lu am ci sa jeuf lepp lu dal ci sa kaw dede du defet bal Allah la neex mom moko reud ci sa jeuf motax waro ragal ken lol tax alcorane sun ko digon deug kon gouverner nen aduna bi alcorane daf lay jangal qul lan yusibuna illa ma kataba Allah lana dara du dal sa kaw lolu yalla tek sa kaw ci lu meuna nek alcorane daf lay wax ne yalla dong moy borom katan kenen amul katan kudul yalla kenen ko fi deg amna katan bi nga ñew mu ne lasta de ñeen ko yobbu ci armée ana katanam kon yalla moy borom doole mo ra sax jour ngay gem Allahu akbar yalla mo mag motax mu lay jangal ne huwa wahdahu alqawi alqahir alqadir allazi yanbaghi an la yakhaf yalla moy borom katan yalla ki note yalla moy dogal lu ko neex yalla mom mo war ken waru ragal ken kudul mom inna ma zalikum ash-shaytan borom bi neena wajjo ji shaytané la rek ki ñew nan la xolal ñom diw wala xolal diw wala bo moy tuul inna ma zalikum ash-shaytan koku shaytané la da lañ la tital ci lu bare bari ñi da lañ la ñew ji la tital ci katan dole ñi di la tital ci alal ñi di la tital ci njabar ñi di la tital ci ñi di la tital ci ku nek waye borom bi neena jappal ne façon yoy yeb ñi ñew di la ko tital yow julit xamal ne shaytan lañu andal inna ma zalikum ash-shaytan yukhawif awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin bu len len ragal de na ngeen ma ragal man yalla su fekente ne gem ngeen inna ash-shaytan huwa allazi yudakhim min sha'ni awliya'ihi shaytan moy ñew mbok yi di gonfler di ngandal mbiru mbokam yi mbiru njabotam yi mbiru ñu ali ak mom shaytan moy ñew di def demonstration force wala demonstration nangam pour lan pour yow julit bi ngay xatok di xalat nan waw man ah deug deug li mun mako recc de li awma pexé bu mako fi jélé xolal tay lay wone deug deug alquran firé tuñ ko nu yeyé borom bi subhanahu wa ta'ala ci aya bi nu nek ni moy innama zalikum ash-shaytan yukhawif awliya'a fala takhafu wa khafun in kuntum mu'minin mune shaytané moy ngandal moy doublé moy yok moy taral pexé non yi du ci yam waye wayal basuhum libasal quwwa wal qudra lele musolal len yere yo xamne katan la yere yo xamne yere doole la mu genn ko ci sa kanam yow nga tok di xalaat legi nan ah ñun kay li li mu duñ dara xolal ñun ñep loolu lañ mel tay gaay yi imposer nañ ñu dund yo xamne ñun ñep dañuy tok nan mu ñuñ ci dara wala wala xolal système bi ñi ndil ñun ñep lañu nangu nan ne système ah li kenn mënu ko fi jëlé bidaay ñun ñep nangu nan ne kenn mënu ko fi jëlé aaday ñun ñep nangu nan ne kenn mënu ko fi jëlé laïcité bi ñu imposé ñun ñep nangu nan ne kenn mënu ko fi jëlé atté yu bon yi ak tiaxaan yi ñun ñep nangu nan ne kenn mënu ko fi jëlé bal yonenti yi ñom xolal yonenti yi benn nit lañ daan nek ñaari nit waye biñ ñëwé ci kaw suuf dañu ñew ñom imposer ñom liñu gëm nek ci ba yalla may leen victoire lañu bëgg mu am xam ngeen ne buñu jël misal di joxe yonnate ali sallallahu alayhi wasallam dundu mak ñu la wa mak ñen ñoo gënon bon wala gënon bon waye xolé yonnate ñew na imposer ba li nekkon mak dañ wala ba tay ji bo fa demé tawhid nga fay fek ba tay ji ñu tok wala inna ma zalikum ash-shaytan shaytan nak moy ñew naan ñu li fi am mëno ko dindi kër gi mëno ko changer nopal sa bop ñun ni nga ñu féké gis nga waji ni mu waxé ak yow rek su bu lesso soxna sax mu ne ni nga ma takké ni nga ma gissé ni nga may bayé xulli lay bëtt mani ah man waaw man xam nga commencé noy nak yow ah xam nga man sama responsabilité lay def xam nga so gisé may wax han man gis nga nap na la shaytan moy def lool Allahu akbar ben bis rustum xam ngeen rustum ma'arakat qadisiyya rustum dafa convoqué julli ji pour def démonstration force pour won len katanam ni dal koy yonne Omar yonne ko ben sahaba wutu Amr wa Faris Pers liñu xam moy war ñay lañuy war ñay ay mbam lañuy war ak ay geleem ak ay fas ki ñi ñom romb nañ legi ay mbam ak ñum geul ñay lañuy war ñay Allahu Akbar bu mu ñew mu ne na ngeen lal tapis rouge na ngeen genné garde yi na ngeen genné lepp luñu am ci arme na ngeen genné ñay yi lolu waji def non moy ayya bi inna ma zalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'a pour legi julit bi bu ñew mu gis arme yi luma wax suñu be ah xam ngeen luma wax ñi mënu ñu xex ak ñom kaare ñi bi fele lolu yaal na inna ma zalikum ash-shaytan moy li am tay ci aduna bi rek gis nga yeen sa nga rek defile yi ngeen di gis defile waji def defile ñu genn ko télé ah ñu genn bombu yo xamne gudday bi tollu na fi ak États-Unis d'Amérique nga deg na kata mais ñi xajuñ suñ kaw lolu ngay rek inna ma zalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'a fala takhafuhum khafuni in kuntum mu'minin Firawna lolou defone demonstration force kiro bu muy wax Musa ñewul man ak yow way Musa cundum mo ñew andak Harun Allahu akbar Firawna sol estade bu mu fess del ay nit ak armée mak ay mbolo ne fa la muccu Yalla mo ko netali Yalla mu ne wo khulifu ñu gagnelé Ibrahima lolou dal nako def nañ démonstration force dugal ko ci safara Ibrahima bu mi dem kuma andal kesse Yalla mune waqulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim faradu bihi kaydan faj'alnahum asfalin Yalla mo ni wax chaque jour dole yi gis fi du tous ci kanamu Yalla du dara Yalla mo ni dole kulay jaay dole yow Yalla nga andal wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu kon il faut ñu xamné ay ni jang ni lele tu fassar fi ghayri mawdi'iha lele ñu tafsiral la ko fekk du fofu sunu yalla ne inna ma zalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'a yalla ne shaytané moy def lolu moy def lan moy ñew ci yeen di len tital di indi ci yeen ay wax pour nga bayyi xel mbokam yi nga xamne ño and ak mom doole yi am carte yi am yere yi ñu sol place yi nek keur yi ñu am warwaay yi nangam yi yalla mu ne bu len ragal rustum bi mu wowe amr génné armam yoy mu am yépp ba dara rasul lu waji yexi na ak mbamam ak jassim ju ndaw mu ñew tok ci suuf bayina ko 16 bi lañ la préparé parce que ñu koy won aduna mu né ma fi baxna bayina ko dé gan dañ koy téral togal mu tok di xol affaire yi di xol sen affaire yi jaxlé motax biko rustum ne waye lan motax ngeen genn ci aduna bi tassaro di xex rek tontu nako tontu yo xamne rustum fimu tok dafa xamne ne liko wër ci ay soldar yeb ki kenn mu na xex ak ñom titul lan motaxon waji def nonu pour tital ko lolou ñu yalla na innama zalikum shaytan lolou non mbirum shaytan la waye fala takhafuhum bu len len ragal mune shaytané moy def ay pexé di wëlbeuti ak di soppi ak di manifesté wu yenen façon waye ab julit bu mu len ragal na ragal yalla kesse kesse kesse tabaarak wa ta'ala na laqatu ci ginnaw yalla ne yek ne yere yi ñu lay won wala doole ji ñu lay won sa kanam du dara ci yalla waye dañu jëm lolu ñu lay won pour mu dugg sa xol pour ñu xamne ñoom amnañu kattan yalla mu ne yegal ne ñoom amuñu kattan amuñu pexé amuñu deureum zalika li yaqdi bihim wa yuhiq bihim ash-sharra fil ard wal fasad dañu def lool nak pour mu ne tassare sen tiaxani ak sen bon yi xolal bañ ñu woné doole ñu nangu ñu won ñu ne ñun mënuñu leena dab ñu won ñu ne ñun mënuñu leena raw ñu won ñu won ñu won ñu won ñu won ñu fa lañ muju moy duggal ci suñu xol yi titangé bu nek ni bu France waxon Sénégal di ngeen may fonto bu président Amérique waxon da wa Sénégal yeen da ngeen ñu yob day deg ñun ñom ñu la tay nudé wala wala ñu ne ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel tumé dara ñun ñep dañuy tit commencer di négocier tanun yalla dimbali ikhwatal iman mune fala turfa fi wujuhim sautul inkar ñom buñ la xasse won mbon yoyu nak ba won la sen doole ak sen katan ak sen pexe yi dootu ñu la wax dara ba nga weddi ko lool mo am tay ci adina fi nit ñi ñew nañ bur yi ñew nañ bidaa yi ñew na shirki yi ñew na lele sa nga gis ko xamne dañ ko naan yaw lu sax dara me ci walu njabar lañ lay tital waaw gis nga fi ku fi musa wax deena sunu serigne yi ku len bayiwul de gis nga yaw waaw demal la jo diw de la rek ku da ngay de ci ni ma nga de ci ne kenn fi gudd fan serigne bobu ñu wax anam deena kon yow mi da ngay de fekk ko ciuru ragal da bu da dañi de te bis bi yalla wax ci ngay de kenn mën ta fexé ba do de ak fo wiri wiri fo wur wur wur da ngay de soal ne da ngay de fi tay da ngay de bu yalla ne ki du de bu aduna bi yep andon do de parce que sa loxo sa bakkan ci loxo yalla la nek mbok yi waye ñom da nañ fexé won la imposer la yu boni ba doto ñu me wetti doto ñu me wax même bo téwé do ñu me wax mune wala yufakkir ahadun fi intiqad alayhim wa daf'ihim an ash-sharr wal fasad dem nañ ba nga xamne sax yobbu na nu ba dotu nu xalat ci ngon gi nu ko fi dinde ci tiaxan yi parce que wonnan nu titel nañu ba ndaysan da nga ci jele sax tayal ngay def lay tayal amna ci nit ñoo xamne bu nek seen kër yi sonu nañ sax ci wayo li nga solo moy lan mais yow loy nelaw ba heure bi lo tane julli jog yow mais yow fo bu ga dem ken datul waxati lutax parce que imposer nañ ñu mbon yoyu mbon yi imposer nañ ñuko ba son fi nek ni ñun nopi nañ ndaysan nenañ pat mo la lol la ne zalikum ash-shaytan yukhawif awliya muna was shaytan sahibu maslaha fi an yatanaffas al-batil shaytane mo am lan mo am njiri pour lu mon tassaro setané mo am njiriñu moy njiriñu ci lu bon tassaro motax mu koy ngandal diko doufal ba jox len misal rek wala lamb ci ku nek ci ñun kenn bëggul am doomu mbeur mais tay ku nek bëgg nga am demb bu ñi xass jigen dañ nan ko lo de wara jur mbeur bok wala mais tay demb xass la won mais tay la tay ñaan la di ngay gis ko selmal julli juroom yëkëti loxom allahumma ijal ibni mbir azim mbir kamil ñi ko way ñaan yalla yalla ya def sama dom beur waaw tay da ngay gis ko way ñaan yalla jigen du koy ñaan suñu demé ba tay jigen bëgg jur mbeur wala jur rappeur wala bëgg jur simbakat wala bëgg jur gayné fuñu dem moy li li yalla li waji don wax legi setané mo am mom mo am jëriñ moy jëriñu susul lu bon bu tassaro kan moy jëriñu shaytan lol motax lepp lu bon lu ñaaw shaytané dina ñew ngandal ko duufal ko rafetal ko ba julit ñi dootu ñi ci baye xel munewa an yatabatta qawiyan qadiran qahiran neesan shaytané dina fexé ba xex sa xel banela ñun ñoo am doole ñun ñun ñoo mën ñun ñoo mëna door dara mënul taxaw suñu kanam la taqif fi wajhi mu'arida kenn mënul mënuma opposer lélé nga dégg ñu né waji amul opposant kenn mënu ko opposer wu pourtant yonent yeb dañoo ñew fekk fi chaahan né ñu opposer wu wala yonent ay opposant lañ woon wala amna yonent bu nekkul opposant ñom ñep dañu ñew di opposer lu bon ba teggi ko fi dal di koy jëlé yonent yi ñi ci ray ñu ray leen yonent yi continue dundu yonent yi yalla doon may ndam seen jamono ñu am ndam bu len japp ne man bu may wax fi dara ñu japp ma ray ma man dama perte lool moy gis nga lool sax ci pexé shaytané la bok japp ne yow li ngay wax da ngay bayyi li ngay wax soko baal fi dan lay ray rek ba après yonenti waxon nañ ko ñu ray len ndax yonenti dañu perte waaw est ce que kuy wax dara wala ngay téré dara ñu ray la lolu ci nek pourtant lolu la yalla wax in kuntum mu'minin fala takhafuhum bu len ragal wa khafuni ni ngeen ma ragal in kuntum mu'minin waji bu inde cha khanam fas yene ci de yow nga yor deug te bu go ci de lol moy julitu tay americain deuk yi ñi dem di intervenir di de ban jeriñ lañ ci am dañ fa am intérêt wala deuk bu ñu amul intérêt duñ intervenir moy le femme bi ma doon sétane dembu facebook muy def débat ci ben scène télévision ci fan yi africain yi lap ci geej gi débat bu mag lañ ci def france ci ben télé dama fatte scène bi france 2 la femme bi ne len femme bi africain la mais xawma dafa melni sénégalaise la waaw sénégalaise da kay parce que lire na tour bi mu ne len bu doon gal gi ay touba ba ci nek europe yeb dañ len mobiliser kenn du dé mu ne pourquoi ngeen sétane parce que ay africain la ak ay nar ni deug la tubab yahoud sen xaj sax duñ bëgg mu dé xaj waxuma la nit ku nekk ci di souffrir luñu mënta mën ci aduna dañ la sauvé ba bañuy ñak ba bañuy ba dernière balle buñuy tiré dañ la jëm récupérer xana ñu ñak mën xala mais bu dé africain noir souf bude julit fouf na dem alakhirah sen yon nek ci julit mom li waji di wax julit ak africain xaj mo len ep doole mo len ep voleur turu tan len yalla dimbali mbok yi waye lol yep nañu xamne ay pexe la shaytané mo koy def shaytan moy def pour do taxaw wala yusmad lahu mudafi bul taxaw ne keng défendre ce diné leral li nga wara leral wala wax li nga wara wax wala yaghlibuhu min al mu'aridin ghalib shaytan moy ñew nan la bëre bi ngay bëre tag yag dal lay daan bu yobo nga bak su fekkon ne yonnati alayhi assalam bi len yalla yoni ñu ñew dañoo tambali gaay commencé di len door ay pes di len xep ay siow malit di len dor ay kouri rof yonentina ah yalla ñun kat fi mënu fay wax ñun ñeneen est ce liguey bi dina dem taw bal yonenti tej nañ len dor nañ len ray nañ len ah yalla su mo len yoni tiaxan bi liñ koy fekk yeb nangu wuñu waxu ñu ne tiaxan bi kenn mënu ko fay jël dañu ñew taxaw xolal taxaw ci kanamu bur kan ci ñun fi tay mo ñëmé Macky Sall recevoir mu nan ko rew bi tiaxan kessa la tiaxan kessa nga fi def ñun moko ñëmé waye yonenté ñëwé nañ ko Allahu akbar taxaw ci kanamu bur taxaw ci kanamu Fir'aun kanamu Namrud ne ko libérer le peuple bi ñu jaamu ci Yalla lolu ci yonenté rek nga koy gis lutax parce que dañu dig ñom leen Yalla wax ne fara takhafuhum wa khafuni bu leen leen ragal leen no man mbokki julit yi ash-shaytan sahibu maslaha fi an yabdu al-amra hakaza shaytané momo am bénéfice suñ baye mbir bi mu continuer ni kan moy bénéfice wu bi ngeen ma tont boone senegal nañ ko def état islamique gaay ne la bayiko ni baxna ci jamm la nek kan moy bénéficier wu ci ni chitane mais yalla bi ci bénéficier wu parce que senegal fi mu toll ni lu fi islam am dara bam les corps so waxe ñu ne la dang fay bëgg ni guerre civile yow parce que xam nga ne ya des chrétiens ici ya des juifs hein waaw ñi ñaata lañ ñi ñaata lañ ñun ñaata lañ ngop ko deug yalla bi fet nangu wun ko ci ni rek la ni mel di continuer nañu yegne maslaha suñu nango dundu ci masla gaay ne nañ ku nangu masla ñu masale la ku nangu masla ñu masale la masla bi moy lan nañu nangu li nu nekké sunu nango li nu nekké moy shaytané moy am ndam way yalla du am ndam fa taftahu sitar al khawf war rahba fi zill al ilhaq wal barsh yaf'alu awliya'uhu fil ard ma yuqirru aynuhu sunu nango bay shaytané wacc ay rido sunu kanam rido yo xamni daf ñuy tital di ñu terroriser rido yo xamni daf ñuy won ay katan dolem lolou lu ñuy jural kon noni yalla yi ñoy neub ñoy laqatu and ak shaytané di def ci kaw suuf luy beglo shaytané lolom binu nango ñun ne mënu ñu am changement la ñew imposer ñu lepp lo xamne yalla daf ko aramalon ñu défar ben société sa buntu kër buy def buy lan buy produire lu aram lool sangara mess cholchol gu bon film yu aram programme jang bu aram bu bon lepp lu aram ñu indi dal dikoy kepp suñu kaw lutax parce que ñun nun noko nangu parce que ñun ñoo leen ragal te yalla waxon na ne fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin nanu xamne masla dan lay masale yak sa dine sal nu baye noni yalla yi ñu jité nu say nu baye chaxani tasaro lum nuy jural moy noni dadi def ci sunu bir lo xamne day contane lo shaytané yuqallibuna al ma'ruf munkaran wal munkar ma'rufan ñu jël lu bax soppi ko lu bon ñu jël lu bon def ko lu bax lolu amna wala amul tay ji fi ngeen tok ñaata mbir ngeen meuna lim ci yu bax tay lu bon la am kersa lu bax la wala lu bon lu bax tay ci rew mi lu bon la sol lu bax nek jigen wala nga nek goor nga sol lu bax lu yiw lu bax la wala lu bon la kuko def tay ki limi def ni ki ko toy ki nak ak yereem yi nak yo xana yego lak bi dess na romb ay xalé jigen may kalaw sel sama yere tek ci jilé di dem sama yonde ñu am fit ñoo ba ci man assalamu alaykum mané wa ñu ma sapor yang lay wër xolé ben waaw mu ngi né joxoñ leen leen ni leen ma ngi fi ni ñew dama kontiné baye leen ben waye ni ma joolé door ma ko jar ko kuma fekk fi may wax ak ay jigeen xolé lo rek am fit ñoo ba ci man ñu ma sapor yang lay wër dé ñi ñëw la xala yego lak gi nay dañu xala sen keur defata ñu nek façon terme pour dila wañi waaw yoy nak yalla mo koy def motax yalla ñu ne fala takhafuhum bulen len ragal waqafuni na ngeen ma ragal man yalla in kuntum mu'minin su fekke way gem ngeen mbok yi shaytan moy ñew andak ay gam ñew fekk li yalla bëgg ne mo bax ñu ne dafa bon ñu fekk li yalla ne dafa bon ñu ne lu bax la lolu mën ngeen kenn ku nek fi tok buñ ko ci laaje fukk dina koy indi ci lo xamne xam ngeen ne lu bax la me tay ci san ci dekk bi lu bon la lu bon ñu ne mo bax wayansuruna alfasad walbatil waddalal yamuñ ci lolu waye dañuy tassare tiaxan tassare mbon tassare reer wala programme yi degal programme yi degna assemblée bi ñu fay wacc ay loi yu bari bari yi do yu ñu appartement médicalisé ak lan han lu ci la bok appartement médicalisé ak daara yi bala ngay tabax daara fo nga ñaan autorisation bala ngay tabax jak fo nga ñaan autorisation jigen xale bu jigen ku ko maye bu amul ñaataat dan lay japp ko jongal dan lay japp la ilaha illallah lolu moy an yakuna al ma'ruf munkaran ku maye jigen bu am 17 ans dañ lay japp ku ko biral nak dara do la dal waye yaay yaay papam boko maye ñu la mesure ben waye joge fele eumbal ko dara do xew lolu diine la ki ko eumbal kay kon dañ ko wara condamné à mort ray ko wala su fekke papam amul droit maye ko parce que papam bu ko maye day sey benen waye ñew rëcc sey ak mom ko loi bi lu wax ci lolu non lolu loi bi prévaré ou quoi prévaré ko lolu loi ba prévaré ko amna ben serigne bo xamné dafa récupérer doomu jambour def ko yalla yalla gaay dem police parcel commissaire bi ne xalé bi ñaata lam ñu ne 21 ans ñu ne majeur no ñu mënuñ ci dara loi bi lolu wax loi la wax nangu doomu jambour ñu ne loi bi and na ci légi man loi bi tank nangu na ñu nangu sama dom mais man awma droit nangu ci sama dom fokkar ci ko delok sama kër dédé loi bi mayuma lool man ay li li yel loi la loi bi nangu na ben way jogu fele yobu sa dom nak ak mom mais yow loi bi may la nga duggu kërëm génné sa dom yobu ko so duggé ñu né violation domicile ya duggu kërëm fo ñu yow mbokk julit yi projet yi tassaro ci kaw souf indi mbon yep projet shaytané la ak ay mbokam ñi far ak mom munaw yaqimuna anfusuhum alaha fil ard tahmi ash-shar wa taqtulu al-khair allahu akbar billahi wallahi deug la sa ñu yafousé ñom ñu indi yalla seen yalla samp ko ci kaw souf senegal biñu noyalé abdoulay wad indi ben yalla fi defal len ko dakar wala fi nek ni xam ngeen monument bi nu mi représenter senegal kuy dugg senegal mom ngay jige gis kuy genn senegal mom ngay mujjé gis te xërem la lolo tax mu ne ñi dundu dekk sa yi ñu noyé ñi jaamu shaytané di jaamu xërem dañ ci indi seen yalla samp ko estat yi ngeen di gis ci senegal yépp ay xërem la ay xërem la yépp danañ indi seeni loi imposé ñu ko buñ ko sampé lan la yalla yoy di lan di len jural moy ñom ñokay défendre su ko défé lool kenn du ko dindi monument bi Allah wa de sampal ñu fi kañ lay dañ ban at wax len mako kañ lay dindé ko ilan ya risallahu al ardo man alayha xana ñun ñu soppé ko senegal bëgg dundu diiné rek moy tax mu dañ mais fa bëggu ñu diiné da fi nekk ba yowmal xiyam jot waye buñu gëmoon yalla légui suba ñun ñëpp dañu dem takku ay gum xëc kum daan ta parce que xërem la ñun ñëpp bu amul iman 12 millions yi nekk Sénégal yëpp di dund la ilaha illa muhammad rasulullah min ash-shari'a moni até kon suba ñu dindiko fi ñu xam ko xam ngeen ne joggé gu fi hein xana xalé buñ maggé yeen ñi bu ngeen maggé ngeen dem dindiko waye ñun mom yaafus nan ba para ñun déna lan lañuy mbon bi jural moy buñu sampé seen xërem yi ak seen yalla yi ci kaw suuf lan lay def de dundal lu bon di reey lu bax xolal Sénégal bi mu nekké Sénégal bu légui lu bon la ni dundal di reey lu bax bis bu nek lu bax di dé ba li bax lo xamone sax ñaata yeen ñi mag ñi lo ngeen di wax ah hey ñu di sun jamono li lu bax la won mais tay demb Islam demb Sénégal so gisone jigen ju sol tubey tay nanguy ko gis jigen ju sol tubey xalé bu goor bu sol pantalon sax problème la won ci yenn kër yi waxuma la nak jigen ju sol pantalon la ilaha illallah amna pa yo xamne bis biñu gisé sen dom gi sol pantalon kérok lañu crise dé kérok la pa bobu dé tension monté mu dé ndax dom dafa sol tubé ta ñun bu sa dom solé tubé da ngay content wa mo kom tubé la sol sax baxna alhamdullilah rabbil alamin bam solé pantalon bu mu dang nak dé nga bu mu dang na xawa ki tuti légui lool moy suñu problème sunu problème moy musique bi bu ko yok bayiko non rek desan gis nga ne an yusbihal munkar ma'ruf bu mu xum wañi len ko xam nga dekkendo yi wañi musique bi sunu dekkendo yi ñu ngi deg xalal legi fofu lañ toll desan la ilaha illallah ay fun jom sayi ñu nangol lu bon day dundal lu bax day dundal lu bon di ray lu bax fim nek ni lu bax yeb deena bax lepp de lepp lañ ray tout est fi dess ay ferñent su fi mag ñi genné lu bon lolu daal di jeex lu bax lolu daal di jeex xalé ñew nga xamna ñom duñu fekk lu bax lepp lu ñuy def lu bon la parce que dañ nañ ñun li lañ fekk waye ay ba ngi soñu batay mbokk yi duna an yajrahu ahad على مناهدتهم والوقوف في وجوههم ومقادرتهم وطردهم من مقام القيادة شيطان بوك نتي اي فخيم اك اي غام داي فخي با دو تخاو تي سن كانم داي فخي با دو تخاو تي سن كانم دالاي داك جيريل فيب فو خامني دان فاي خالات لو باخ اب جوليت دو فاتيو موتا غيسغا لا اله الا الله xolal tay ci Sénégal ci barab yi ñuy défaré dëkk bi yeen julit yu gëm diiné ño fa nekk wax leen mako yo xamné bu ñuy xalaat né dañoo wara def dara ñu né dédé loolu Islam daf ko téré wax leen mako ci kaw ba ci suuf sunu jang yi ñu organisé sax lu arab mo fa nekk da ngay gis ben way mu né non jang yi dañu wara takale gori ñu ne ko dimbalun de yow fo joge xana makka nga joge tan moy dañu wara takale bayil ku nek sa affaire la waaw bass bi gori ngi jigen ñi ngi gis waaw ba beur sa ñu nan la ilaha illallah wala waaw na ngeen fexé ba fu ñuy defare lu bax bu fa julli tew fu ñuy nosé lu bax bu fa ko gëm yalla nek lepp na ngeen ko jox nit ñu bon motax am ay ndomba tank ci rew yu mel ni worul mbok yi bal duna an yajra'u ahad ala tanzifil batil allazi yarjuna lahu na ngeen fexé kenn ci kuy xéñ lu bax wala kuy bëgg lu bax wala kuy soññaaté ci lu bax bu mu jégué sen place yi ngeen di joxé lolu tax même yenn radio yi wala yenn télé soko ñëwé ñu lay jël dal lay wax li nga fi wax wala ñu neul li nga wara wax dang koy indi dang koy bind avant nga koy def nga ñëw won ñuko na jumaa juma doon jiti ba wax alternance rek borom jumaa ji woma ne ma wa fi nak alternance dañ ko fi téré man ko jël sa jumaa a jumaay jot gaay gisutuñ ma ñu woma lan no man la borom jumaa ji mo nek fi kenn du fi wax lu yalla ak yonent bi wax mom rek luñu lumbug lañ fi wax motax ñewatuma wa mu ba lol moy suñu problème mbokk julit yi dañu bayyi xel bu baakha baakha baax ay munaw jalaul haqq allazi yatmisunahu deug lañu bëgg fay wa shaytan makir khadi ghadir shaytan lañu xamne makir fexé kat la khadi war kat la ghadir trisha kat la yep shaytan daf koy def yaxtafi wara awliyaahi da fay neubatu ci ginaaw ay xaritam wa yansuruna alkhawf ñuy tassare ak ragal ragal gog fu muy baye ko minhum ci ñom waye jëm fan fi suduril lazina la yahtatuna liwaswasati ñukoy duggal ci xolu ñi nga xamne duñu muslu yalla ci shaytan sa yalla jox nañu luñu muslu ci shaytan wala clangre bi nas clangre falax lu ñuy jëriñ waye léré dañuy dem sax ba faté né ñun amna luñu mus yalla waccel nañu ay aya yonent bi indil nañu ay askar yo xamné suñ ko waxé ñi ñu jakarlo dara lañ dul mëna ndéme ba gëm lo jullu ñi amul ay aya yu leen mëna di protéger amul ay ñaan yu la mëna protéger fo nga tak ay bejjin ay galaaj fo nga tak ay antimissile ñu jëm mune wa min huna fi ci aya bi yakshifu Allah ci la yalla di wuññe wa yuqifuhu ariyan fi la yalla di wuññe shaytané futti ko bam set la yasturu sawb min kaydihi wa makrihi amul ben mbub bu shaytané di sol ba munno nax ludul yalla murina mbub mom pour ñu xamne ki shaytané la ki rek ba shaytané jëlé deru bukki daal di koy sango deru bey deru xar daal di koy sango dugg ci biir xar yi yalla ñew na daal ñi dindil der bi ba ñu xamne ki kat bokul ci xar yi bokul ci bey yi bokul ci nag yi waye shaytané la waye yalla murina ko bañ xamne shaytané la shaytané ngi ni ñu dal na yalla waaw da ngay xamé nañ ko bayil bay ñok mom ñi ñoo xarit ak mom ne ko xam nga yalla neena ya shaytané waye nak grawul quoi nañ and bu rafa rek deng comprendre ñu quoi gaay suñu copain yaay suñu gaay mo ta affaire bi doy wax yalla wax nañu ba paré ñun ñu lank Allahu akbar mbokk julit mune julit bi na xam wa ya'riful mu'min al haqiqa julit bi na xam deug deug li xew dañ ñu neub lu bari bari tay ñun julit yi dañ ko neub billahi wallahi dañ ñu neub lu bari fex ba taral lañu ay mbir yo xamne dara du ci diine indil nuko waye shaytané munulul dara waye yalla yi ak ay nitam la yurhibu awliya ash-shaytan wala yakhafuhum bu mu ragal julit bu mu ragal nitu shaytané yi bu len tit fahum wa huwa ad'af min an yakhafu mu'min yarkunu ila rabbih wa yastanid ila quwwatihi bokki mune ab julit bu mu ragal kharit shaytané awliya shaytan wala yakhafuhum bu len tit neena mom shaytané ak ay ñoñam ño gëna lot ño gëna yafus ay lolu kañ lay nek kañ ngay yek ne shaytané amul doole pourtant yalla wonañ shaytané amul doole de inna kayda shaytan daif yalla wonañ shaytané pexem dafa lot kon shaytané bu pexem lotté kumu andal sa pexé day lot lan motax tay ñun ñu gis na setan dafa am doole day gis waju tarxis dem def lu bon suñ ko ne li na mu ne setan e beuri doole rek yalla neena setan amul doole yow nga ni setan amna doole setan amul doole gaay yu setan amu ñu doole kon bu len len ragal bu len len tit na ngeen yek nek yalla moy borom katan yalla moy borom doole innal quwwatal wahid allazi takhshahu wa takhaf hiya al quwwatu allati tamliku naf'a wa dar katan gi nga wara ragal katan gi nga wara tit moy katan guy indi njeriñ guy indi lor hiya quwwatullah lol la katanu yalla la amul benen katan bu lay indi lor wala njeriñ budul yalla ah motax yonenti buñu gëmé yalla kessé dañu réussir sen lepp lu way ngand lu way am doole buñu taxawé ge wax la dëgg yalla gi ba asman yi dëng Allahu akbar borom xam xam yi nga xamné ño jaaroon ci yoon woow amul kenn kuy taxaw sen kanam luddul dañ la wax dëgg yalla gi luddul dañ lañ wax dëgg bi kumu neex mu jël kumu neex mu bay waye ñun bañu tamé tay ay masala ay ray rayal ay tek teggi ay suñu kër yi ci la tass suñu pinj yi tass suñu dëkk tass fa tax ay yu melni duñ koy romb rek waaw firi ko yenn firi yo xamne day nelaw do nit ñi han fuñu def muqaddima bo xamne li moy tafsiru ayi mu yalla ne innama zalikum ash-shaytan koku di len titre shaytané la mo len koy def mok ay ñeñum pour ngeen ragal bu ayé bu yémon fofu rek waxal yalla mu ne fala takhafuhum bu len ragal wa khafuni man ngeen ma ragal man bu yémon fofu waye mu ne in kuntum mu'minin fekke gem ngeen ma legi li yalla wax ci ayé bi ni ba daanel ne in kuntum mu'minin bu de gem ngeen ma kon kan lañ wara ragal legi lutax ñu ragal shaytané ak ay gaam bu ñu taxawal won fi ben char de combat rek ñun ñom ñu ne bu len di liggé jox len ñun ñom ñu jox ay way alhamdullilah graw gaay ku dem sa kër na nga julli dégen jamm mo gën assalamu alaykum wa rahmatullah wala man julli bu nu ray ñu dugg aljana lolu moy wax bi xexna gis nga képp ko xamné da nga ragal dé da nga yeb yalla parce que yow xam nga né do fi continuer walaw ista alf amin wa alfayn ba'du fala budda yawman tadkhulul qabr so dundon junniat buñ la wisaton junniat yag di nga dugg bamel da ngay dé rek kon bu ragal kenn ku leen da ngay dé né ko waw suma dé ya fi dess nga dé bo dé mom du ñew du la mësa fekk fofu amuk ay bo de fukki fan momit mu ñew ngay jeexna fi kenn du fi dess suñu gëmé lool rek dundu diiné buñu gëmé ne duñ fi dess dañuy dem waye buñu gëmé ne dañu wara nos dañu wara nangam kon duñ liggéeyal yalla jamais dañuy sonal suñu bop bok julit yi la quwwata ash-shaytan shaytan amul katan wala quwwata awliya ash-shaytan ñi and ak shaytané amuñu katan shaytané amul katan ñi and ak mom amuñu katan fala takhafuhum bu len len ragal wa khafuni in kuntum mu'minin na ngeen ma ragal bu fekke ne gem ngeen ma man yalla li muqaddima la ki sunu dars fanwer ak ben ci kitabu tawhid insha allah talata bi di ñew ak jamm bu nu yalla maye fekke ñu dugg ci dars yi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكي أمني كيشو إن شاء الله